ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण के 8वें सूत्र का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण का जो प्रथम सूत्र है, अंश नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी इत्यादि, इस सूत्र में बताया गया जीव को परमेश्वर का अंश। तो जीव में परमेश्वर अंशत्व कैसे हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 7वें सूत्र तक अवच्छेदवाद के अनुसार जीव में परमेश्वर का अंशत्व सिद्ध किया। 8वें सूत्र में भगवान वेदव्यास जी अपनी व्यक्तिगत अरुचि अवच्छेद पक्ष में एवकार से सूचित करते हुए प्रतिबिंबवाद के अनुसार भी जीव को परमेश्वर का अंश मान करके कर्मफल सांकर्य नामक दोष का निराकरण कर रहे हैं। इसलिए कहा कि जीव तो परमेश्वर का प्रतिबिंब ही है, आभास शब्द का अर्थ है प्रतिबिंब। तो परमेश्वर का बुद्धिस्थ प्रतिबिंब ही जीव है। एवकार कहता है कि बुद्धि अवच्छिन्न सीधा परमेश्वर ही जीव नहीं, एवकार बता रहा है, अपितु बुद्धि रूपी दर्पणस्थ प्रतिबिंब को जीव कहा जाता है और वह परमेश्वर से भिन्न भी नहीं है। जीव को परमेश्वर से अभिन्न बताने वाली जो स एष इह प्रविष्ट इत्यादि श्रुतियां हैं, उनका विरोध होगा यदि प्रतिबिंब रूप जीव को परमेश्वर से भिन्न मानेंगे तो। और ये जो बुद्धिस्थ प्रतिबिंब रूप जीव को मानते हैं तो भी कर्मफल सांकर्य नहीं होता। प्रत्येक प्रतिबिंब की उपाधिभूत बुद्धि अलग अलग है और उस प्रतिबिंब की उपाधि रूप बुद्धि का जिस शरीर के साथ संसर्ग है उसी शरीर के साथ प्रतिबिंब रूप जीव का संबंध माना जाएगा और उस शरीर से अतिरिक्त शरीरों के साथ जीव की उपाधिभूत बुद्धि का संसर्ग न होने से शरीरांतर के साथ जीव का भी संसर्ग नहीं होगा प्रतिबिंब रूप जीव का। इसलिए बुद्धि के बुद्धि का संसर्ग जिस शरीर में है उसी शरीर में होने वाले कर्म फल से अन्वित हो जाएगा प्रतिबिंब रूप जीव। शरीरांतर में जो कर्म फल है उससे अन्वित नहीं होगा, उससे अन्वित दूसरे जीव होंगे। उन शरीरों के साथ जिन जीवों की उपाधिभूत बुद्धियों का तादात्म्य है, संसर्ग है, उन शरीरों के साथ संसर्ग होगा उन जीवों का, प्रतिबिंबों का। और वे प्रतिबिंब जितनी बुद्धियां हैं उतने प्रतिबिंब हैं, यानी उतने जीव हैं। और जब अपनी उपाधिभूत प्रति बुद्धि के साथ संसर्ग जीव का नहीं रहता प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब उपाधि की निवृत्ति होने से बिंब रूप हो जाता है, बिंब से संश्लिष्ट हो जाता है। और वेदांत सिद्धांत के अनुसार प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब का उपाधिभूत बुद्धि के साथ संश्लेष मात्र कल्पित है और प्रतिबिंब का स्वरूप तो सत्य ही है, संसर्ग कल्पित है। ये तो प्रतिबिंबवाद का रहस्यार्थ है और इस रहस्यार्थ को न जानने वाले जो भास्कर नामक वृत्तिकार है, उन्होंने, वे अवच्छेदवादी है, तो प्रतिबिंब में दोष न होते हुए प्रतिबिंब स्वरूपतः मिथ्या नहीं है, कल्पित नहीं है, खाली उसका अपनी उपाधिभूत बुद्धि के साथ संसर्ग मात्र कल्पित है। और जब यथार्थ ज्ञान होता है तो उससे जो जो कल्पित है उसकी निवृत्ति होती है। तो कल्पित है बुद्धि, कल्पित है बुद्धि के, कल्पित बुद्धि के साथ सत्य प्रतिबिंब का संसर्ग, तो संसर्ग बाधित हो जाएगा और प्रतिबिंब का स्वरूप अबाधित ही रहेगा, उसका मोक्ष में अन्वय होगा। ये तो प्रतिबिंबवाद का रहस्य है। लेकिन इसको न जानने वाले भास्कर ने कहा कि प्रतिबिंब संश्लिष्टतया कल्पित नहीं अपितु स्वरूपत ही कल्पित है। ये ऐसा जो भास्कर का प्रलाप है, टीकाकार कहते हैं वह उनका प्रतिबिंबवाद विषयक अज्ञान ही द्योतित कर रहा है, क्योंकि प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब कल्पित बुद्धि से संश्लिष्टतया ही कल्पित है, का मतलब प्रतिबिंब का बुद्धि के साथ संसर्ग मात्र कल्पित है और स्वरूप तो अकल्पित ही है, प्रतिबिंब का स्वरूप सत्य है और यथार्थ ज्ञान से वो प्रतिबिंब का स्वरूप बाधित नहीं होगा, वह बिंब के साथ अन्वित होगा और मोक्ष अवस्था में भी रहेगा, उसी की मुक्ति होनी है, मुक्ति रूपी फल के साथ, ज्ञान का फलभूत जो मोक्ष है उस मोक्ष के साथ अन्वय प्रतिबिंब का सिद्ध होता है। इस बात को टीकाकार ने कहा यस्त्वयं भास्करस्य प्रलापः इत्यादि से, यस्त्वयं भास्करस्य प्रलापः प्रतिबिंबस्य नोपाधि संश्लिष्टतया कल्पितत्वं किंतु स्वरूपेण एव, अतः कल्पित प्रतिबिंबस्य मुक्तो स्थित्ययोगात् न जीवत्वम् इति, इत्याकारक जो प्रलाप है, कहते स सिद्धांत रहस्य ज्ञान कृत इति उपेक्षणीय, उसकी तो उपेक्षा कर देनी चाहिए। और आगे ये कहते हैं कि वो प्रतिबिंब का स्वरूप सत्य है, इसे बता रहे हैं, कैसे सत्य है उसका उत्पादन कर रहा है, संसर्ग मात्र बाधित है, कल्पित है और प्रतिबिंब का स्वरूप सत्य है, इस अर्थ का ये उपपादन है कि यदि दर्पणे मुखम सुक्तौ रजत्वत् कल्पितम् स्यात् तदा नेदम रजतम् इति स्वरूप बाधवत् नेदम मुखम इति बाधस्यात्। अतो नास्ति दर्पणे मुखम इति संसर्ग मात्र बाधात् मदीयम् मुखम् एव इदम् इति अबाधित मुख अभेद अनुभवात् संसृष्टत्वेन एव कल्पितत्वं प्रवेशवाक्येश्च अविकृत ब्रह्मण एव प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशोक्ते न स्वरूप कल्पना पराक्रांतंच अत्र दर्पण टीकायाम आचार्यैः इति उपरम्यते। इतना भी भास्कराचार्य के विषय में ही कथन है कि कहते हैं कि यदि जैसा भास्कर कहते हैं कि प्रतिबिंब स्वरूपतः कल्पित है, तो कहते हैं यदि प्रतिबिंब कल्पित होगा स्वरूपतः, तो जैसे शीप में चांदी कल्पित होता है स्वरूपतः, चांदी के स्वरूप का भ्रम हुआ, वहां चांदी तो है नहीं, शीप में रस्सी में सर्प नहीं है, सर्प का भ्रम है, वो सर्प का स्वरूप कल्पित है रस्सी में, और शीप में चांदी का स्वरूप कल्पित है जैसे, तो जो कल्पित होगा उसका निषेध होता है। बात का मतलब निषेध होता है कैसे कि नेदम रजतम, जब दूर से शीप उल्टी पड़ी हुई शीप चमक रही है तो चांदी का भ्रम हुआ, इदम रजतम ऐसा, और 50,000 रुपया किलो के आसपास पहुंची है चांदी, तो जल्दी दौड़ा कि चलो बड़ी शीप उल्टी पड़ी हुई और चमक रही तो एक हाथ किलो चांदी तो है ही है, तो उठा ले इसको, और पास में गया और देखा तो वहां पर उल्टी पड़ी हुई शीप है। तो फिर उस शीप का ज्ञान होते ही वो जो भास रहा था चांदी, चांदी का स्वरूप, वो बाधित हो जाता है। ये कहता है नेदम रजतम, यह रजत नहीं है, ऐसा रजत के स्वरूप का बाध हुआ, इसलिए वहां तो रजत का स्वरूप कल्पित है। रजत के स्वरूप के तरह ही दर्पण में मुख यदि कल्पित है, तो जैसे रजत के स्वरूप का सुक्ति का ज्ञान होने पर बाध हो जाता है, नेदम रजतम ऐसा, ऐसे दर्पण में मुख यदि स्वरूपतः बाधित है, मुख का प्रतिबिंब कल्पित है यदि, तो कहना चाहिए कि नेदम मुखम, ये मुख नहीं है, ये ऐसा बाध हो जाता, निषेध हो जाता, लेकिन दर्पण में मुख का निषेध नहीं होता, जो हम दर्पण में देख रहे हैं वह मुख नहीं है, ऐसा प्रतिबिंब में निषेध नहीं होता, मुखत्व का स्वरूप प्रतिबिंब के स्वरूप का बाध नहीं होता, निषेध नहीं होता, अपितु ये कहा जाता है कि दर्पणे मुखम नास्ति, दर्पणे मुखम नास्ति में खाली वहां पर दर्पण के साथ मुख का जो संसर्ग है वो बाधित हो रहा है, न कि मुख का बाध निषेध। तो जिसका निषेध हो रहा है उसे कहा जाएगा कल्पित। तो दर्पण में मुख के संसर्ग का मात्र निषेध हो रहा है और मुख का निषेध नहीं हो रहा है, उल्टा यह अनुभव होता है कि इदम मदीयम एव मुखम, ये मेरा ही मुख है, और उपाधि के कारण दर्पण में भास रहा है, वो दर्पण के साथ उसका संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा ही दर्पण रूपी उपाधि के कारण भास रहा है, मेरा ही मुख ये है। ये जो अनुभव है, ये अनुभव बताता है कि प्रतिबिंब का स्वरूप अबाधित है और प्रतिबिंब का उपाधि के साथ संसर्ग मात्र बाधित है, कल्पित है, इसलिए प्रतिबिंब को स्वरूपतः सत्य ही समझना चाहिए, संसर्ग मात्र कल्पित समझना चाहिए उसका। ये यहां पर कहा यदि दर्पणे मुखम सुक्तो रजतवत कल्पितम स्यात् तदा नेदम रजतम इति स्वरूप बाधवत, तो जैसे रजत के स्वरूप का बाध होता है ऐसे नेदम मुखम इति बाध स्यात्, वो मुख्य स्वरूप का भी बाध हो जा, लेकिन नहीं होता। अपितु खाली दर्पण में मुख के संबंध का मात्र बाध होता है। ये कह रहे हैं कि कल्पितम स्यात् अतो नास्ति दर्पणे मुखम इति संसर्ग मात्र बाधात्। तो दर्पणे मुखम नास्ति, यह निषेध दर्पण के साथ मुख के संसर्ग का मात्र निषेध कर रहा है। अतः क्या होगा कि मदीयम मुखम एव इदम् इति अबाधित मुखाभेद अनुभवात्। तो अपने मुख का तो बाध नहीं है, अपना मुख है अबाधित मुख, सत्य मुख। अबाधित का अर्थ होता है सत्य, बिंबरूप जो मुख है वो है सत्य मुख, और उसके साथ दर्पणस्थ मुख का अभेद प्रतीत हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। मदीयम एव इदम् मुखम, मेरा ही मुख दर्पण में दिख रहा है। तो अपना मुख तो बाधित नहीं है, अबाधित है। अबाधित मुख से अभिन्नता प्रतीत होने के कारण मुख के दर्पण में प्रतीयमान मुख को बाधित नहीं माना जाएगा। तो मदीयम एव इदम् इति अबाधित मुख अभेद अनुभवात् संसृष्टत्वेन एव कल्पितत्वं प्रवेश वाक्यैः च अविकृत ब्रह्मण एव प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशोक्तेर। तो अविकृत ब्रह्म का ही प्रवेश, अविकृत ब्रह्म यानी निर्विकार ब्रह्म, जन्मादि विकारों से रहित जो ब्रह्म है, उसी का प्रतिबिंब रूप प्रवेश स एष यह प्रविष्ट इत्यादि प्रवेश वाक्यों के द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए ये जो सत्य मुख है उसी का दर्पण में प्रवेश माना जाएगा, और वो प्रवेश कैसा है, प्रतिबिंब रूप प्रवेश। सत्य मुख ने ही प्रतिबिंब रूप से मुख में प्रवेश कर, क्या नाम, दर्पण में प्रवेश किया। ऐसे शरीर बुद्धि में निर्विकार जो सत्य परमात्मा है उसी ने प्रतिबिंब रूप से प्रवेश किया, और प्रतिबिंब है जीव। न स्वरूप कल्पना, इसलिए स्वरूप की कल्पना यानी स्वरूप कल्पित नहीं है, और ये जो भास्कर का सिद्धांत है प्रतिबिंब का स्वरूप कल्पित है करके दोषारोपण है, इसका अच्छी तरह से निराकरण दर्पण नामक टीका में आचार्य ने किया है। ये कहते हैं कि पराक्रांतंच अत्र दर्पण टीकायाम आचार्यै इति उपरम्यते। प्रतिबिंब को स्वरूपतः कल्पित मानने वाले के मत का अच्छी तरह से निराकरण, पराक्रांतम यानी मत का निराकरण कर दिया है, निरस्त है मत आचार्य के द्वारा ही दर्पण टीका में। इसलिए बहुत अधिक उनके मत का निराकरण करने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उपरत होते हैं उनके खंडन से। इति उपरम्यते अस्माभि, ये कहा गया। अब आगे कहते हैं कि एवं स्वमते स्वरूप ऐक्येपि उपहित जीव भेदात असांकर्यम उक्तम संप्रति सूत्रे चकार सूचितम परेशाम सांकर्यम वक्तुम उपक्रमते येषाम इत्यादिना। तो भाष्य में जो अब आगे वाला वाक्य आ रहा है, येषां तु बहव आत्मान इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। और येषां तु बहव आत्मान इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहे हैं आगे के सूत्रस्थ जो तृतीय पद है कौन है स, इसकी व्याख्या आभास एव, इन दो पदों की व्याख्या यहां तक हो गई। ब्रह्मात्म भावस्य उपदेशोपपत्ति, यहां तक का ग्रंथ है सूत्रस्थ आभास एव, इन दो पदों की व्याख्या। और आगे का जो अवशिष्ट भाष्य है वो है तृतीय पद की व्याख्या च की, च के द्वारा सूचित अर्थ को बताने वाला ग्रंथ। इसलिए अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि एवं स्वमते स्वरूप ऐक्येपि उपहित जीव भेदात असांकर्यम उक्तम। तो जो कर्मफल सांकर्य नामक दोष की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की गई थी, उस आशंका का निराकरण कर दिया गया। जीव और ब्रह्म स्वरूपतः एक होने पर भी, स्वरूप ऐक्येपि का अर्थ है पारमार्थिक स्वरूप जीव का ब्रह्म होने पर भी, ब्रह्म से जीव का परमार्थतः अभेद होने पर भी, जो जीव का औपाधिक स्वरूप है प्रतिबिंब स्वरूप वह अलग अलग है, और अलग अलग होने से बुद्धि रूपी उपाधि का संसर्ग जिस शरीर के साथ होगा, स्वर्गीय शरीर या नारकीय शरीर, उसी शरीर के साथ जीव का संसर्ग होगा, शरीरांतर के साथ संसर्ग नहीं होगा। इसलिए कर्मफल सांकर्य की आपत्ति नहीं आएगी, ये बता दिया गया जीवों का आपस में भेद होने से। और जीवों का आपस में भेद उपाधि निमित्तक है, उपाधि भिन्न भिन्न होने से उन भिन्न भिन्न उपाधियों से उपहित जीवों का भी भेद है, ये बता दिया गया। अब सूत्र में प्रयुक्त चकार के द्वारा जो सूचित अर्थ है आभास एव के बाद में जो च है सूत्र में, उस च के द्वारा सूचित अर्थ क्या है कि वेदांत मत में तो कर्मफल सांकर्य नामक दोष नहीं है, सबकी प्रत्येगात्मा एक होने पर भी कर्मफल सांकर्य की आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य के मत में ही कर्मफल सांकर्य नामक दोष प्राप्त होता है। ये कौन बता रहा है? सूत्रस्थ चकार ये सूचित कर रहा है कि हमारे मत में तो कर्मफल सांकर्य नहीं है वेदांतियों के, लेकिन सांख्य और वैशेषिकों के मत में ही ये कर्मफल सांकर्य नामक दोष आ जाता है, वो उस दोष से बच नहीं सकते, इसे च कह रहा है। ये च के द्वारा सूचित अर्थ है, इसलिए कहते हैं कि संप्रति सूत्रे चकार सूचितम परेशाम सांकर्यम वक्तुम उपक्रमते। सूत्र में प्रयुक्त चकार के द्वारा सूचित जो कर्मफल सांकर्य नामक दोष है वह वेदांत मत में नहीं परेशाम मते, ऐसा लगाना, परेशाम शब्द से समझना दूसरों को, दूसरे कौन? सांख्य और वैशेषिक। तो सांख्य कहने से योगी भी आ गए, सांख्य और योगी के मत में, और वैशेषिक कहने से न्यायिक भी आ गए। तो वैशेषिक न्यायिक एवं सांख्य योगी, इनके मत में ही ये कर्मफल सांकर्य नामक दोष आ जाता है, ऐसा स के द्वारा सूचित किया जा रहा है, सूचना दी जा रही है। और कैसे आता है इसे, स ने तो खाली सूचना मात्र दी, अब वो सूचना संक्षेप में है, उसको समझने का सामर्थ्य हम लोगों की बुद्धि में है ही नहीं। तो भाष्कर भगवान वो च के द्वारा सूचित जो सांख्य योगी वैशेषिक और नैयायिकों के मत में कर्मफल सांकर्य है उन्हें भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, ज्ञात हो रहा है च के द्वारा सूचित सांकर्य, उसे कृपा करके हम लोगों को बता रहे हैं। किस लिए? कि जो निर्दोष वेदांत मत में दोषारोपण करते हैं सांख्य योगी और वैशेषिक नैयायिक भेदवादी, उनको वेदांत मत में कोई दोष न होने पर भी दोष दिखता है और उनके मत में विद्यमान दोष भी उन्हें नहीं दिखता। कहते हैं ना, अपने आंख में विद्यमान कीचड़ तो नहीं दिखता और दूसरों के आंख में थोड़ा भी कुछ हो तो देख लेता है व्यक्ति। तो ऐसे इन वैशेषिक और सांख्यों के मत में ही वो दोष है जो वेदांत मत में देख रहे हैं दोष, ये च बता रहा है। और उस च के द्वारा सूचित दोष को भाष्यकार भगवान ने जान लिया और वो आगे वाले ग्रंथ से हमें बता रहे हैं। क्यों बता रहे दूसरों का दोष? अच्छा है दूसरों का दोष हमको ज्ञात नहीं है तो ये कहा जाता है दूसरों के दोष मत देखो। अरे हमारे आचार्य लोग ही सूत्रकार और भाष्यकार आचार्य हैं कि नहीं, और वो हमको तो कहते हैं कि दूसरों के दोष मत देखो और स्वयं ही हमको बिठा करके समझाते हैं स शब्द के प्रयोग के द्वारा तो ये शांतु इत्यादि लंबी चौड़ी व्याख्या लिख करके तो बिठा करके समझाएंगे तो उनका अर्थ हमको उन वाक्यों का समझ में आएगा तो बुद्धि में दोष दिखेगा कि नहीं उनका। और इधर कहते कि दूसरों का दोष मत देखो और स्वयं ही हमको बिठा करके समझाते हैं कि ये देखो उनके मत में ये दोष है। तो ये आचरण ठीक है क्या आचार्यों का? हाँ, तो आचरण ठीक ही है, वो हितैषी है हमारे। और यदि हमें जैसे बच्चे को लकड़ी जो है जल करके अग्नि शांत हो गई है और अंगारे हैं और चमक रहे हैं, बढ़िया चमक रहे हैं, तो बच्चों को दिख रहा है कि लाल लाल बढ़िया फल है, पकी हुई लीची जैसे लाल लाल दिखती है, ऐसे वो अंगारे दिख रहे हैं कि लाल लीची है जैसे लाल, या वो आती है ना चेरी, तो चेरी जैसे है खूब पकी हुई, तो उनको उठा करके खाने के लिए जा रहे हैं बच्चे, तो उन अंगारों को उठाएंगे तो जलेंगे कि नहीं? इसलिए माता पिता या समझदार व्यक्ति ये समझाते हैं कि नहीं कि ये तुम्हें जलाएंगे, तुम उठाओ मत, वो चेरी नहीं है या वो लीची नहीं है, ये तो जलाने वाला अंगारा है। ऐसे तो वो बताने वाले अंगारे का दोष वो हितैषी है कि नहीं? ऐसे ही हमें भेदवाद में श्रुति भगवती तो कहती है कि द्वितीयाद्वय भयं भवति, जहां भेद रहेगा तो कहते हैं मृत्यो स मृत्युम आपनोति यह नाने व पश्यति। जैसे लाल लाल अंगारों को उठाएगा बच्चा तो होगा क्या, उसका हाथ जल जाएगा, दुख पाएगा, उसको ठीक होने के लिए बहुत दिन लगेंगे। ऐसे आत्मा एक है, श्रुति कह रही है एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा एको देव सर्वभूते सुगुढ़ा, और उस एक आत्मा को यदि वस्तुतः ही अनेक मान ले तो वो अंगारों को मीठे मीठे चेरी के फल समझना जैसा है, और उसको उठाने के लिए कोई दौड़ेगा तो उसको रोकना जैसे माता पिता का दयालुओं का स्वभाव होता है तैसियों का, ऐसे सूत्रकार और भाष्यकार भगवान हमारे माता पिता जैसे हितैषी बन करके भेद आत्मा वस्तुतः ही एक दूसरे से भिन्न है ऐसा समझाते हैं कौन? सांख्य, वैशेषिक, योगी और नैयायिक। वे कहते हैं आत्मा कभी एक नहीं हो सकती, उसका स्वरूपतः ही आपस में भेद है आत्मा का। तो ऐसा एक आत्मा होते हुए भी उसे जो नाना देखता है तो उसका फल क्या बताया? मृत्यो स मृत्यु आपनोति यह नाने उपश्यति। जो एक आत्मा होते हुए भी उसे अलग अलग समझ रहा ये महान अपराध कर रहा, और अपराधी को पुरस्कृत नहीं किया जाता, अपराधी को दिया जाता है दंड उसके अपराध के अनुसार। और कोई कोई अपराध ऐसा होता है जिसका फल होता है मृत्यु दंड। तो श्रुति भगवती कह रही है कि ये अपराध भी ऐसा ही है भेद दर्शन। उसका तो वेद ने फांसी की सजा सुनाई है भेददर्शी को, जो आत्मा नाना न होते हुए भी नाना समझता है मानता है, तो ये अपराध कर रहा है। बड़ों का अपमान करने का फल वैसा ही मिलेगा कि नहीं? कहीं राष्ट्रपति का समझ लो सम्मान हो रहा, आदर हो रहा, वहां जाकर के कोई राष्ट्रपति को जूता मार ले तो उस फल का उसको उसी के अनुसार सजा सुनाई जाएगी ना? ऐसे आत्मा एक है, उसे भिन्न भिन्न समझ ले, अपरिछिन्न उसे परिछिन्न समझ ले, तो ये अपराध है। और इसका फल वेद रूपी संविधान में बताया मृत्यु दंड, उसे मृत्यु। और एक बार मात्र फांसी नहीं, बार बार कई बार फांसी दे दो उसको, उसको जन्म लेते ही मार डालो, जीने ही मार दो, ऐसे एक बार दो बार नहीं कई बार फांसी, जो भेददर्शी है उसको। इसलिए कहते हैं मृत्यु स मृत्यु आपनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है, का मतलब बार बार मरता है, उसको बार बार मारा जाता है काल के द्वारा। किसको? जो आत्मा अनेक न होते हुए भी अनेक आत्मा देख रहे हैं उनको, वो तो अपराधी है आत्मा का भेद दर्शन करने वाले। और कोई माता पिता सच्चे हितैषी जो होते हैं, यदि वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा भी अपराधी के टोली में सदस्य बनने जा रहा है, तो उस अपराधी की टोली से बचाने के लिए उस अपराधियों में जो दोष है वो दोष यदि बताते हैं तो उसका हित कर रहे हैं कि अहित कर रहे हैं? हित ही कर रहे हैं ना। तो ऐसे वेद व्यास जी आभास एवच, इसमें च शब्द का प्रयोग करके जो बुद्धिमान होंगे वो संक्षेप में ही समझ जाएंगे, इसलिए मात्र च शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जो भेददर्शी सांख्य वैशेषिक है उनका भेद दर्शन, उनका जो भेद दर्शन है उसको मत अपनाओ, वो अपनाओगे तो मृत्यु दंड के भागी बनोगे। श्रुति ने उसे मृत्यु दंड देने के लिए कहा है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति ऐसा समझा रहे। तो जो बड़े लोग होते हैं संक्षेप में सावधान करते हैं, और नहीं समझते हैं तो फिर और भी थोड़ा विस्तार करके बताना पड़ता है। तो भाष्यकार भगवान विस्तार करके बता रहे हैं, व्यास जी पिता हैं, भाष्यकार भगवान माता हैं, माता बार बार समझाती हैं, तो भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं। इसलिए दोष दिखा रहे हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि संप्रति सूत्रे चकार सूचितम परेशान सांकर्यम वक्तुम उपक्रमते। सांकर्य नाम दूसरे के मत में ही, यानी सांख्य वैशेषिकों के भेद दर्श के मत में ही कर्मफल सांकर्य नामक दोष है, उन्हीं का मत सदोष है, इसलिए उस टोली में मत जाओ। दोषवान के साथ दिखोगे, चोर के साथ सज्जन व्यक्ति दिखेगा तो भी लोग उसे चोर ही मान लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं, इसलिए कहते उधर मत जाओ। ये शाम इत्यादि से ही बताया जा रहा है। तो आगे हैं, ये शांतु बहव भाष्य में बहव आत्मान तेच सर्वेग सर्वगता तेषाम एव एष व्यतिकरः प्राप्नोति। तो येषाम बहव आत्मान, तो जिनके मत में आत्मा एक नहीं अपितु स्वरूपत ही आत्मा अनेक है, आत्मभेद है, और वे सब के सब भिन्न भिन्न आत्मा सर्वगत है यानी व्यापक है, ऐसा जो मानते हैं कहते तेषाम एव व्यतिकर, एस व्यतिकर, व्यतिकर यानी कर्मफल सांकर्य नामक ये दोष उन्हीं के मत में आता है। ये कहा तो किनके मत में अनेक आत्मा है और व्यापक है, सांख्यों के मत में आत्मा का स्वरूप तय भेद है और एक नहीं है, वो अनेक है, और सांख्य जैसा मानते हैं आत्मा को वैसा ही योगी भी मानते हैं, और वैशेषिक नैयायिक आत्मा को मानते हैं परस्पर भिन्न अनेक और विभू। नौ द्रव्य में से एक द्रव्य है ना आत्मा, आठवां द्रव्य है, कितने द्रव्य हैं, नौ द्रव्य है, कौन कौन है नौ द्रव्य, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये नौ द्रव्य हैं वैशेषिकों के मत में। और आत्मा नाम का जो द्रव्य है उसके अवान्तर फिर दो भेद, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ये आत्मा का लक्षण है, और सच द्विविधा, वो दो प्रकार का है, परमात्मा और जीवात्मा, और परमात्मा एक है सर्वज्ञ है और जीवात्मा अनेक है उनके यहां वैशेषिकों के। ये सब तर्क संग्रह के मूल की पंक्तियां हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा सच द्विधा जीवात्मा परमात्मा च, तत्र परमात्मा सर्वज्ञ एक एव और जीवात्मा अनेक है और सब के सब विभू है, अनेक है और विभू है, विभू है का मतलब सर्वगत है, व्यापक है, सब जगह है, सब आत्मा, ऐसा वैशेषिक भी मानते हैं, जैसा वैशेषिक मानते हैं ऐसा ही नैयायिक भी मानते हैं। तो ये जो चार दर्शनकार हैं, कुल आस्तिक छह दर्शन है ना, कौन कौन छह दर्शन है, वैशेषिक नैयायिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत, ये हैं छह दर्शन। उनमें ये सांख्य जो है और वैशेषिक नैयायिक योगी मानते हैं आत्मा स्वरूपतः अनेक है और सर्वगत है, मीमांसक भी अनेक ही मानते हैं आत्मा को, इसलिए सब जो इनके टोली में जाने वाले आस्तिक भी हैं वे भी मृत्यु दंड के भागी हो जाते हैं, वो मरते हैं काल उनको अपने वश में रखता है। और जो आत्मा एक है और एक ही मानते हैं वो है वेदांती, वो फिर कभी नहीं मरते, उनको पुरस्कृत कहा। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है तो वेद के अनुसार समझ रहा है, रह रहा है, इसलिए वेद ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया वैसा ही आत्मा का स्वरूप अनुभव करते हैं, तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और वो पुरस्कार है परमात्मा उनको अपना स्वरूप बना देते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग नहीं अपितु एक है, ऐसा अनुभव जिन करते हैं उन्हें परमात्मा अपने से अलग नहीं रखते, अपने में मिला लेते। जैसे दरिया नदी को, जो अपनी दरिया की शरण लेती है नदी, तो दरिया उसे अपने से अलग नहीं रखता, अपने में मिला लेता है। और जो शरण में नहीं आती उसे अलग ही रखता है और कहता है भटकते जाओ भटकते जाओ, तो पानी फिर भटकता ही रहता। जो बिंदु सिंधु से नहीं मिलता वो भटकता ही रहता है कि नहीं, और सिंधु से मिल जाता है उसका भटकाव समाप्त हो जाता है। ऐसे वेद आत्मा का जैसा स्वरूप बता रहा है वैसा ही स्वरूप आत्मा यानी स्वयं हम, और हमारा स्वरूप वेद जैसा बता रहा है वैसा ही हम अपने आप को समझ लेते हैं। तो परमात्मा रूपी दरिया, जीव रूपी जो बिंदु है उसे अपना लेता है, सिंधु रूप बना देता है। और भगवान वेद व्यास जी, भाष्यकार भगवान ये चाहते हैं कि मनुष्य शरीर में आए हुए प्रत्येक जीव रूपी जो जल के बिंदु हैं वे बिंदु ही न रहे अपितु सिंधु बन जाए, इस अभिप्राय से ये सब लिखा जा रहा है। भेद में जो दोष है भेद दर्शन में वो बताया जा रहा है। तो जिनके मत में आत्मा अनेक है और सर्वगत है उन्हीं के मत में यह व्यतिकर प्राप्त होता है, कर्मफल सांकर्य प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी ने कहा सब तो एक जैसे आस्तिक नहीं होते, नहीं इतना समझाने पर भी भाष्यकार भगवान और सूत्रकार हमारे हितैषी हैं, लेकिन कहीं श्रद्धा की कमी हो तो ये लगता है कि नहीं ये हमको भटकाया जा रहा है, तो पूछ लेते हैं कथम, तो कैसे उनके मत में दोष है, कर्मफल सांकर्य है, ये कथम करके प्रश्न किया एक विद्यार्थी ने। तो उसका उत्तर दे रहे, उसको समझा रहे हैं। अब फिर विस्तार से बताना ही पड़ेगा ना, जो अपनी बुद्धि जैसा बताया उसको ठीक से उसमें दोष है ये बताया और मान ले यदि कि हाँ दोष है तो उसको प्रश्न ही नहीं होगा। और कैसे दोष है ये पूछा का मतलब पहले वाक्य पर थोड़ा कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, तो उसको समझाना पड़ेगा इसी प्रकार दोष है, तब जा करके समझेगा। इसके लिए फिर कथम ये प्रश्न जिस विद्यार्थी ने किया उस विद्यार्थी को सांख्य मत में और वैशेषिक मत में कैसे दोष हैं इसे समझा रहे हैं भाष्यकार भगवान। वेदव्यास जी ने सब शब्द से सूचित किया। तो कथम के बाद जो वाक्य आ रहा है इसको देखिए। अब ये कथम प्रश्न का उत्तर है कि बहवो विभवश्च आत्मानः चैतन्यमात्र स्वरूपा निर्गुणा निरतिशयाश्च तदर्थं साधारणं प्रधानं तन्निमित्ता एषां भोगापवर्ग सिद्धि इति सांख्या। तो सांख्यों का ऐसा मानना है, सांख्यों के मत के अनुसार ऐसी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि आत्मा बहवो विभवश्च आत्मानः, आत्मा अनेक है, विभू है, व्यापक है, और उनका स्वरूप कैसा है? तो चैतन्य मात्र स्वरूपा, वे चिद्रूप है, चेतन है, इसलिए चैतन्य मात्र स्वरूप है। और वे सगुण है कि निर्गुण है? तो कहते निर्गुणाश्च, निर्गुण है वे, सगुण नहीं है, तो निर्गुणा। और सातिशय है कि निरतिशय है? तो कहते निरतिशय है, यानी कोई विशेषता नहीं है, स्वरूप में सब आत्मा एक जैसे हैं। सातिशय का तो अर्थ होता है स्वरूप भले ही अनेक है, सभी के सभी विभू हैं और निर्गुण है, लेकिन कोई ना कोई थोड़ी बहुत विशेषता उनमें, तो कहते कोई विशेषता नहीं है, सब एक जैसे है, निरतिशय है। जैसे वैशेषिक मानते हैं कि पृथ्वी के दो परमाणु, उनमें सब में एक जैसे गुण है, लेकिन आपस में भिन्नता का प्रयोजक उनमें एक विशेष नाम का पदार्थ मानता है नित्य द्रव्य में, वैसा विशेष नाम का पदार्थ सांख्यों के मत में आत्मा में नहीं है, इसलिए निरतिशय है, यानी विशेष रहित है, निरतिशया यानी निर्विशेषा, वे निर्विशेष है, सविशेष नहीं है। निर्गुण का मतलब सत्व रज तम गुण से रहित है, और निर्विशेष है मतलब उनमें कोई विशेषता, विशेष नाम का पदार्थ भी नहीं है, अवान्तर कोई विशेषता नहीं है, सब एक जैसे है। केवल आत्मा को देखो तो एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं, भिन्न भिन्न कर सब एक जैसे है, तो सब एक जैसे होने से कैसे पहचाना जाएगा? यदि एक मिल से निकला हुआ एक ही ट्रेडमार्क का कोई कपड़ा है, शॉल है, और सबकी एक जैसी कोई बाट दे करके गया है, तो कैसे पहचानेंगे दो महात्माओं की आपस में शॉल ये बदल गई कर, तो एक ही है, जैसी थी बदल, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना। वैसे ही सब आत्मा व्यापक है, सब आत्मा चिद्रूप है, सब आत्मा निर्गुण है, इसलिए सब में कोई अलग अलग विशेषता ही नहीं, एक जैसे है, निरतिशय का अर्थ एक रूप है। और तदर्थम साधारणम प्रधानम, और ये जो प्रधान है वो क्या करता है कि ये जो पुरुष है ये कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन खाना पीना चाहिए, करना धरना कुछ नहीं, और भोग भी चाहिए, अपवर्ग भी चाहिए, तो फिर भोग और अपवर्ग कहां से आएगा? बैठे बैठे सिंह को भूख लगी है और अपनी गुफा में ही मुंह फाड़ करके बैठेगा तो अपने आप हरिण आकर के मुंह में थोड़ा ही जाएगा। शिकार के लिए, भूख शांत करने के लिए कोई ना कोई अपनी शिकार खोजने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा ना, और दिखने मात्र से भी काम नहीं बनेगा, वो तो हरिण सिंह को देखते ही भागेगा, तो उसके पीछे भी दौड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये करता कुछ नहीं लेकिन चाहता बहुत कुछ है, तो फिर क्या करता है कि जैसे सिंह का तो दृष्टांत है, उसको कुछ ना कुछ करके मिलता है पुरुषार्थ, और एक अजगर होता है वो भी जीता है लेकिन अपना अन्न प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करता, जो पास में आया निगल लिया, एक हाथ भेड़ बकरा जो भी चूहा, नहीं तो अपना हवा खा करके ही रहता है। अजगर कुछ अपना अन्न खोजने के लिए नहीं जाता, कहता है यदि पास में चूहा पहुंचा है तो पकड़ लेता है, निगल लेता है। और बड़े बड़े अजगर होते हैं तो भेड़ को भी निगल लेता है, कहता है ऐसे ऐसे भी अजगर होता है। मैं गया था पचमढ़ी, एक पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, जैसे उत्तराखंड में मसूरी प्रसिद्ध है ना, ऐसे वहां है पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो वहां एक जटाशंकर करके है, काफी गहरा है, उसको नीचे उतर करके जाना, पहाड़ पर है ना तो नीचे, और एक है धूमगढ़ करके, वो बहुत ऊंचा है। तो हम जटाशंकर जा रहे थे तो वहां लोग कह रहे थे कल एक अजगर ने भेड़ के बकरे को निगल लिया, ऐसे पचमढ़ी में एक अजगर था, भेड़ को भी निगल लेता, इतना बड़ा बड़ा अजगर होता। तो वहां फिर वो तो वो वायु पी करके भी रहता है, वो तो अलग बात। तो ऐसा ये जो पुरुष है सांख्यों का, वो सिंह के तरह नहीं है, अजगर के तरह है, अजगर वृत्ति अपनाता है। तो फिर जो अजगर वृत्ति अपनाता है उसकी चिंता भी परमेश्वर को होती है, प्रकृति करती है चिंता। तो इसलिए कहा कि तदर्थम साधारणम प्रधानम, तो पुरुषार्थ के लिए उस पुरुष को जो चेतन है और भोग अपवर्ग चाहता है, उसे भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए, अपने भोग और अपवर्ग के लिए पुरुष कुछ प्रवृत्ति नहीं करता। तो फिर प्रकृति स्वयं प्रधान है, प्रकृति वह पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए, भोग कहते हैं सांसारिक सुविधाएं और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। पवर्ग शब्द का पवर्ग का अर्थ होता है, पवर्ग जानते हो कि नहीं? हाँ, प ह ब भ म, इसे कहा जाता है पवर्ग, पांच वर्ण है उसमें। क वर्ग कहा जाता है क ख ग घ ङ, और पवर्ग कहा जाता है प फ ब भ म को। तो इसमें से प का अर्थ होता है पाप, फ का अर्थ होता है फल, प याने पाप, फ याने फल। प वर्ग में पहला जो अक्षर है प, उसका अर्थ होता है पाप, फ का अर्थ होता है फल, और ब का अर्थ होता है बंधन, और भ का अर्थ होता है भय, और म का अर्थ होता है मरण। प वर्ग का मतलब पाप, पाप का फल, और दुख है पाप का फल, और बंधन, और भय, और मरण। ये जिसमें होते हैं वो तो सपवर्ग कहलाता है, पवर्ग सहित कहलाता है, और ये जिसमें नहीं है अपवर्ग है ना, अपवर्ग, उसमें अ का अर्थ निकलता है अभाव। तो पवर्ग का अभाव जिसमें है उसे कहते हैं अपवर्ग। तो पवर्ग तो ये पांच है, और इसका अभाव है कहां? मोक्ष में। मोक्ष में पाप नहीं होता, मोक्ष है ब्रह्म भावश्च मोक्ष, ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है मोक्ष। परमात्मा में कोई पाप नहीं होता, अपहत पापमा है, वो पाप रहित है। अपवर्ग है का मतलब पाप रहित है, और उसमें पाप का फल दुख भी नहीं होता, इसलिए वो निर्दुख है, दुख रहित है। दुखालय तो संसार है ना, और परमात्मा दुख रहित है, फल रहित है। और ब का अर्थ होता है बंधन, तो परमात्मा तो नित्य मुक्त है, तो बंधन रहित है, अपवर्ग है का मतलब। और अभय है, वो भय रहित है। जब आत्मा का ज्ञान हुआ जनक को याज्ञवल्क्य जी के द्वारा, तो याज्ञवल्क्य जी जनक को कहते हैं कि अभयम वे जनको प्राप्तोसी, हे जनक तुम अभय को प्राप्त हुए हो, ऐसा होता है ना। और ब्रह्म मरता है कि नहीं? ब्रह्म मरता भी नहीं, इसलिए वहां मरण भी नहीं है। तो वो है अपवर्ग मोक्ष ब्रह्म भाव। तो जो पुरुष अपवर्ग चाहते हैं उनको अपवर्ग देने के लिए प्रकृति करती रहती है कुछ न कुछ कार्य, और जो चाहते हैं भोग इसी संसार में रह करके अनुकूल सुख सुविधाएं चाहते हैं, भोग चाहते हैं, उनको भोग प्राप्त हो इसके लिए वो प्रकृति ही कार्य करती रहती है, प्रधानी कार्य करता रहता है, ऐसा मानना है सांख्यों का। पुरुष कर्ता नहीं है, भोगता है, भोग और अपवर्ग चाहता है, लेकिन उसके लिए कर्ता कुछ नहीं है, वो करती है प्रकृति। और वो किसी एक पुरुष के लिए नहीं करती, सब पुरुषों के लिए करती है। इसलिए कहा साधारणम तदर्थं च साधारणम प्रधानम। प्रधान कहते हैं प्रकृति को, पुरुष को, प्रधान को यानी प्रकृति। तो तदर्थं साधारणम प्रधानम, और तन निमित्ता येषां भोगापवर्ग सिद्धि। तन निमित्ता का मतलब प्रधान के प्रवृत्ति निमित्तक ही, येषां यानी पुरुषानाम यानी आत्मनाम, पुरुष आत्मा, भोग की सिद्धि और अपवर्ग की सिद्धि होती है। अपवर्ग लिखा है ना, भोग सिद्धि और अपवर्ग सिद्धि। भोग सिद्धि का अर्थ है सांसारिक सुख सुविधाएं, अपवर्ग सिद्धि का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। सिद्धि शब्द का अर्थ है प्राप्ति, भोग की प्राप्ति प्रधान की प्रवृत्ति से होती है पुरुषों को, और अपवर्ग की प्राप्ति वो भी प्रधान की ही प्रवृत्ति से होती है। अपने मोक्ष के लिए भी प्रयास नहीं करता, ये कर ही नहीं सकता, करता है ही नहीं, और भोग के लिए भी नहीं करता, इसलिए उसे भोग दिलाने के लिए या मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति ही कार्य करती रहती है, ऐसा मानना है सांख्यों का। इति सांख्या ऐसा लिखा है ना, ऐसी मान्यता सांख्यों की है, ऐसा सांख्य लोग मानते हैं। तो ये कहते हैं इनके मत में, तो ये हुआ वैशेषिकों का मानना क्या है। तो वैशेषिकों का मत आगे बता रहे हैं, सति बहुत्वे विभुत्वे च घट कुड्यादि समाना द्रव्यमात्र स्वरूपा स्वतो अचेतना आत्मानः तद उपकरणानि चानुनि मनांसि अचेतनानि तत्र आत्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगात् नव इच्छादयो वैशेषिकाः आत्मगुणा उत्पद्यन्ते ते च अव्यतिकरेण प्रत्येकं आत्मसु समवयन्ति स संसारः तेषां नवानां आत्मगुणानाम अत्यंत अनुत्पादो मोक्ष इति काणादा। काणाद कहते हैं वैशेषिकों को, उनका ये मानना है कि आत्मा अनेक तो है लेकिन कैसे हैं, सांख्यों के तरह अनेक हैं, विभू भी हैं, लेकिन सांख्यों की अपेक्षा इनकी भिन्नता है मान्यता में, कि सांख्य कहते हैं सब आत्मा स्वतः ही चिद्रूप है, और काणादों का कथन है कि स्वतो अचेतना यानी स्वतः व्य चिद्रूप नहीं है, स्वरूपतः जड़ है, स्वतः का अर्थ है स्वरूपतः, आत्मा चेतन नहीं जड़ है पत्थर के तरह, ऐसा मानते हैं वैशेषिक। स्वतो अचिद्रूपा लिखा है ना, हाँ, स्वतो अचेतना, स्वतो है और आगे अचेतना था, एंग पदान तदति से पूर्व हुआ है इसलिए अवखंड का चिन्ह है ना, तो पदच्छेद करेंगे तो क्या निकालेंगे, अचेतना। स्वतः यानी स्वरूपतः, स्वरूपतः तो आत्मा अचेतन है। और कैसे हैं, तो जैसे घट कुड्य आदि यानी दीवाल आदि ये कैसे हैं, द्रव्य मात्र रूप है, घट ये पृथ्वी है ना, घट पृथ्वी दीवाल ये सब पृथ्वी रूप द्रव्य हैं, ऐसे आत्मा भी द्रव्य मात्र रूप है, द्रव्य मात्र स्वरूपा, और स्वतो अचेतना, घटादि के तरह ही स्वतः अचेतन है आत्मा, और तद उपकरणानि च अनुनि मनांसी, और आत्माओं का उपकरण है वो कौन, मन, और वह मन है परमाणु रूप नवम द्रव्य, वह उपकरण है, और वो मन भी कैसे है, अचेतनानी, अचेतनानी मनांसी तद उपकरणानी, आत्मा भी अचेतन और उसका उपकरण जो मन है वह भी अचेतन, लेकिन इन दोनों के संयोग से चैतन्य उत्पन्न होता है, अचेतन उपकरण रूप मन परमाणु रूप और विभू जो अचेतन आत्मा, इन दोनों का एक विशेष संयोग होता है तो मन आत्मा में बुद्धि नामक चैतन्य उत्पन्न होता है, बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, और वो ज्ञान ही चैतन्य है, और उस चैतन्य का अधिकरण है आत्मा, इसलिए ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान है चैतन्य और वो चैतन्य उत्पन्न होता है आत्मा में, कब, आत्ममनस संयोग से, ऐसा वैशेषिकों का मानना है। हाँ, तो तत्र आत्मद्रव्याणाम मनोद्रव्याणां च संयोगात, तो आत्मारूप द्रव्य और मन रूपी द्रव्य का जब आपस में संयोग होता है तो ज्ञान रूप द्रव्य भी उत्पन्न होता है, ज्ञान रूप गुण भी उत्पन्न होता है, वो चैतन्य है, और इच्छादि भी उत्पन्न होते हैं, वे नव हैं, इसलिए कहते हैं नव इच्छादयो वैशेषिका आत्मगुणा उत्पद्यन्ते, उनके यहां 24 गुण हैं, उनमें से कुछ हैं सामान्य गुण, सामान्य गुण कहा जाता है सभी नव द्रव्य में रहने वाले साधारण गुणों को, और कुछ असाधारण गुण हैं उनको विशेष गुण कहा जाता है, वे सब द्रव्य में नहीं रहते, कुछ कुछ द्रव्य में रहेंगे कुछ में नहीं रहेंगे, नव द्रव्य में रहने वाले साधारण गुण, कुल मिलकर के उनके यहां रूपादि 24 गुण है वैशेषिकों के यहां, उन 24 गुणों में से जितने गुण नव द्रव्य में से प्रत्येक द्रव्य में मिलेंगे वे साधारण, और बाकी को असाधारण गुण कहा जाएगा, तो ये जो नव गुण है वे केवल आत्मा नामक द्रव्य में ही रहेंगे समवाय संबंध से, बाकी 8 द्रव्य में नहीं रहेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है आत्मा नामक द्रव्य के ही विशेष गुण, जैसे पृथ्वी नामक द्रव्य का विशेष गुण है गंध, वो बाकी 8 द्रव्य में नहीं मिलेगा, केवल पृथ्वी में मिलेगा समवाय संबंध से, इसलिए पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी, ऐसे ये जो नव द्रव्य नव गुण बताए जा रहे हैं वे केवल आत्मा में ही समवाय संबंध से रहेंगे, बाकी जो आठ द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और मन, इनमें वो नहीं मिलेंगे। इसलिए उनको कहा जाता है नौ गुणों को आत्मविशेष गुणा। वो कह रहे हैं कि तत्र आत्मद्रव्यानां मनोद्रव्यानां च संयोगात नव इच्छादयो वैशेषिका गुणा आत्मगुणा उत्पद्यन्ते। आत्मा के विशेष नौ गुण ये उत्पन्न होते हैं। किससे? आत्मा और मन के संयोग से। और तेच अव्यतिरेकेन प्रत्येकम आत्मसु समवयन्ति स संसार। और ये नौ गुण जो है प्रत्येक आत्मा में रहते हैं समवाय संबंध से। ये नहीं कि किसी आत्मा में दो गुण है, किसी में तीन है, किसी में एक है, किसी में आठ है, किसी में पांच है, किसी में नौ है, ऐसा नहीं। प्रत्येक आत्मा में ये नौ गुण रहते हैं। इसलिए नौ गुण वाला हर एक आत्मा है जी, प्रत्येक आत्मा में नौ गुण रह रहा है। और इन नौ गुणों से युक्त होकर के आत्मा का रहना ही संसारी बने रहना है उनके अनुसार। जब तक ये नौ गुण उसमें है तब तक वह संसारी है, उसका संसार है। और जब और मोक्ष क्या है? इन नौ गुणों का अत्यंत अभाव, इनको हटा दे, उसके लिए साधना करनी है गुणों को हटाने के लिए। तो आगे कहते हैं कि तेषाम नवानाम आत्मगुणानाम अत्यंत अनुत्पाद, ये ऐसी साधना करें कि आत्मा में ये उत्पन्न ही ना हो नौ गुण। इच्छादि नौ गुणों का अनुत्पाद, उत्पन्न होना बंद हो जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए तो मोक्ष। और जब तक फैक्ट्री चलती रहेगी तब तक फिर माल बेचने की भी चिंता रहती है कि नहीं? तो ये फैक्ट्री बंद हो जाए, अनुत्पाद का मतलब इन नौ गुणों की उत्पत्ति बंद हो जाए, उत्पादन करना बंद हो जाए, तो वो हो जाता है मोक्ष। तो येषाम नवानाम आत्मगुणानाम अत्यंत अनुत्पादो मोक्ष इति कानादा, कानाद ऋषि के अनुयायी, कानाद वैशेषिक दर्शन के रचयिता है कानाद नाम के ऋषि, और उनके अनुयायियों को कहा जाता है कानाद, वैशेषिक दर्शन का अंगीकार करने वाले, उसके अनुसार ही चलने वाले कानाद। तो ये तो कथम, ये जो प्रश्न है ना कि कैसे वैशेषिक मत में और सांख्य मत में कर्मफल सांकर्य है, ये एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया भाष्यकार भगवान को, उसका उत्तर देने के लिए सांख्यों की मान्यताएं क्या हैं, वैशेषिकों की मान्यताएं क्या हैं, ये बताना पड़ा। ये बता अब कैसे इस मान्यता के अनुसार इनके मत में कर्मफल सांकर्य आता है, इसे बताएंगे आगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।